بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. یہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے, اس کی بڑی شان ہے. علماء اس کے متعلق بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں, میں بعد میں اس کو سناؤں گا. اس سے پہلے کوئی باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے ہے فزادتہم ایمانا, پہلے سے آیتیں آ رہی ہیں. کیونکہ اس دن کے اس مہینے کے مناسب یہ مضامین ہیں, اس بنا پر آخر تک کچھ بیان کروں گا اور بہت سے باتیں نصیحت کی بھی ہیں, معرفت کی بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے مستفید فرمائے. اس آیت سے معلوم ہوا فزادتہم ایمانا, اس آیت سے معلوم ہوا یا آیات قرآنیہ کی تلاوت, اس میں غور و فکر اور مقتضا پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے صرف یہ نہیں کہ تلاوت کر لیا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایمان میں ترقی دیتے ہیں, کیفیت عطا فرماتے ہیں. غور و فکر عمل ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اپنے کلام میں کتنا اثر رکھا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. ایک آیت پڑھنے سے بھی آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق ایسی تلاوت کرنے کی. آخر میں حضرت بہت زیادہ اس پر کلام فرماتے تھے کہ کب تک تلاوت رسمی کرتے رہو گے, کب تک تلاوت لسانی کرتے رہو, زبانی تلاوت, قلب کی تلاوت کب کرو گے. کچھ لوگوں کو مقرر بھی کیا کہ آپ لوگ وعدہ کیجیے کہ ہم تلاوت قلبی کریں گے, رسمی تلاوت سے نکلیں گے. بڑا تلاوت کا بڑا اہتمام تھا, اس بنا پر تلاوت کے متعلق بیان بھی فرماتے رہتے تھے, آیات بھی بیان فرماتے رہتے تھے, اس پر تشریح کرتے تھے. تو کئی آیتیں یہاں ہیں, اس کو میں سناتا ہوں. فرماتے ہیں اس سے آیت سے معلوم ہوا یا آیات قرآنیہ کی تلاوت, ان میں غور و فکر اور مقتضا پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کے کون سا کلام ہو سکتا ہے. یہ زیادتی نور ایمان اور حلاوت ایمان کی ہوتی ہے. زیادتی کیا ہے؟ ایمان میں نور بڑھتا ہے, حلاوت بڑھتی ہے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لذتوں سے آشنا فرمائے. یہ زیادتی نور ایمان اور حلاوت ایمان کی ہوتی ہے, شیرینی ایمان کی, شیرینی اس کی نورانیت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کو منور فرما دیتے ہیں. جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ و رسول کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے. ایمان جب بڑھے گا, ایمان کی لذت جب ملے گی, روحانیت ملے گی, نورانیت ملے گی, تو کیا ہوگا؟ اطاعت آسان ہو جائے گی. اس کے لیے بھی ایک حال کی ضرورت پڑتی ہے, عمل کے لیے بھی ایک حال کی ضرورت ہے. جب وہ حال آتا ہے تو مفید ہوتا ہے عمل. حضرت تاریخ فرماتے ہیں کہ حال مقصود نہیں لیکن بہرحال اچھا حال تو اچھا تو ہے ہی ہے, محمود تو ہے ہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حال مقصود تو نہیں لیکن محمود تو ضروری ہے. اس حال کو ایسے طاعت میں لذت ملتی ہے اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اور اس کی مثال دیا حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ نے, جیسے چوپارا پہلے ڈوڑی وغیرہ چلتی تھی تو کہاں چاچا پاٹھا لگتے تھے تو وہ چلتے ہوئے کچھ گنگناتے ہوئے چلتے تھے. وہ اس لیے کہ اس حال میں آ کر کے ان کا بار آسان ہو جاتا ہے ڈوڑی کا, یہ بہت اس ڈوڑی کے لے جانے کا کام آسان ہو جاتا ہے. مطلب حال کی وجہ سے اعمال میں کیا ہوتی ہے, آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حال مقصود تو نہیں ہے مگر محمود اچھی چیز تو ہے ہی ہے. مانا فرماتے ہیں عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے, عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے, گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہوتی ہے اور ان سے کلفت محسوس ہونے لگتی ہے. گناہوں سے کلفت, ایمان جب آئے گا تو ایمان کے جو متضاد چیزیں اسے نفرت ضروری ہوگی. ایمان جب آئے گا تو بے ایمانی والی چیزوں سے ضروری نفرت ہوگی, کفر سے بیزاری ہوگی. اس بنا پر ایمان کے بڑھانے کا بھی خاص مطلوب فرماتے ہیں. جس طرح بزرگوں کے پاس جانے سے جس طرح ایمان کا حصول ضروری ہے, ایمان کا حصول اسے تکمیل ایمان بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت بہت وس کرتے تھے, ایک عالم نے لکھا اس کو کہ بزرگوں کے جایا جاتا ہے ایمان کی تکمیل کیا جاتا ہے. نفس ایمان ہونے کے باوجود ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, اس کے اندر کمال آتا ہے, اس کمال کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جایا جاتا ہے. حضرت تھانوی ایمان گنگوئی کیا ایمان نہیں تھا, لیکن اسی ایمان کے اندر پختگی لانے کے لیے مضبوطی لانے کے لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے. فرماتے ہیں حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اور پہلے بھی ہم تلاوت کرتے تھے, لیکن مرزا مدن جانے کے بعد ہماری تلاوت کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا, ہماری نماز کا رنگ اور ہو گیا. یہ ہوتا ہے صحبت کے اثرات. ہمارے حضرت حاجی عبد الرحیم صاحب ولایتی بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلے چشتیہ کے, وہ مرید تھے دوسرے چشتی کسی بزرگ سے یا قادی بزرگ سے. حضرت سید احمد صاحب بریلوی سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے جہاد میں وہ شریک ہو گئے, جہاد میں شریک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ کو بیعت کر دیجیے, اور اپنے مریدین سے کہا کہ دیکھو میں ان سے مرید ہو رہا ہوں, اگر تم لوگوں کا جی چاہے تو میرے ارادے میں رہو نہ چلے جاؤ مجھ کو پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے مجھ کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ آ گیا. شیخ وقت اتنا بڑا کوسوں دور سے توجہ کر دیتے, گش کر کے لوگ گر جاتے تھے, ہزاروں مرید, لیکن نماز کی اتنی اہمیت کہ سید صاحب سے تعلق کے بعد نماز میری درست ہو گئی. یہ بھی ایک چیز ہے, تب تو بیان کیا انہوں نے نماز کی درستگی, تلاوت کی درستگی, جس کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے. بولتا تو علم بھی ختم ہو رہا ہے, تلاوت گالو اس پر گالو کافی ہے. ایک عالم تلاوت کر رہے تھے جنگل میں تھے, ایک بزرگ ہے حاضر تلاوت, یہ تو تلاوت ہے تلاوت ہے, وہ آئے بکا بکا کہاں رونا کہاں ہے, تلاوت کے ساتھ بوکا بھی. ایک بزرگ پوچھا کہ آپ کا مونس کون ہے یہاں جنگل میں, کہا یہ قرآن رکھا ہو, یہ آدھا مونس, یہ میرا مونس ہے. یہ حال ہے, قرآن کا پر ایمان بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر بس دو حال ایک اور چیز ہے. نغمے سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کس نے, کون حضرت صاحب کہتے ہیں نغمے سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کسی نے. مارا میرے دوستو بہت درجات ہیں, جو حال ہم کو ملا اس کے بہت آگے بات ہے. سخت خوش مستی والے اے بلحسن پارے تراہ ستاب بنا شدن, اے ابو الحسن تم خوش ہو گئے کہ ہم پہنچ گئے, بہت بھی باقی ہے. ایک صاحب نے کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت مجھ کو انوار نظر آتے ہیں, میں پہنچ گیا. کہا ابھی تم وضو کے نور کو پہنچے ہو, نماز کے نور کو بھی نہیں پہنچے ہو. وضو کے نور کو بھی ابھی وضو کے نور کو پہنچے ہو ابھی نماز کے نور. دوستو یہ چیزیں بھی ہیں, یہ باتیں اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا انکار جو ہے یہ نماز کے مقر ہیں لیکن نماز کے حال کے مقر نہیں ہیں. تلاوت کے مقر ہیں تلاوت, لیکن تلاوت میں کیا کیف ہونا چاہیے, کیا وقت ہونا چاہیے, ہونا درکار منکری ہے, اس کی کچھ ضرورت ہی نہیں سمجھتے اس کی. بہرحال فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا جو ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے. کہتے ہیں جب قلب میں آتا ہے ایک سفید نورانی نقطہ قلب میں آتا ہے, پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے. پہلے ایمان آیا قلب میں ایک سفیدی آئی روشنی کر دیے روشنی ہے, جو جو وہ ایمان اس کا بڑھتا ہے قلب اس کا سفید ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تاکہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. یہ ہے یہ باتیں چیزیں ہیں کہ نہیں, کتنے لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں. دوستو طلب تو بات کی چیز ہے, جاننا ہی علم ہی نہیں ہے. اب یہ چیز ہم لوگ نہ سنائے تو کون سنائے گا, اپنے لیے اولاً میں اس کا مخاطب ہوں. فرماتے ہیں یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے, اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے, پھر جو جو معاصی کا ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث ہے حضرت علی فرماتے ہیں مظہری قلب منور بھی ہوتا ہے اور قلب مظلم اندھیرا بھی ہو جاتا ہے. نور ایمان بڑھتا ہے تو قلب منور ہو جاتا ہے. اب ظلمت بڑھتی ہے نفاق کی ہے کفر کی ہے معاشیت کی تو قلب اندھیرا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اللہم اغفرنا, اللہ ہم کو حفاظت فرمائے. اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھو, دیکھیں اس سے صحبت میں اکثر بیان کرتا ہوں اجلس بلا نو میں ساتن, یہاں مل گئے مجھے ترجمہ بھی. اس لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھو دین و آخرت کی باتوں کا مذاکرہ تھا تاکہ ایمان بڑھے. معلوم ہے کہ ایمان جیسے ضروری ہے, ایمان کی تکمیل بھی ضروری ہے صحابہ کرام سمجھتے تھے. اب کوئی ضرورت نہیں سمجھتا, ماں کے پیٹ سے جو نکلے جو تھا ایمان ہوتے ہی رہ جاتا ہے 60 سال کی عمر کا 80 سال کی عمر بس جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے. ایک بہت بڑا عالم ہے مصر کے عالم مقبول نام تو بہت اچھا ہے, ہزار ہزار میں تقریر کر رہا تھا وہ سب, کہا حضرت ابن عباس 8-10 سال کے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت کر رہے تھے, واستعین باللہ اللہ سے مدد طلب کرو. 8 سال کے لڑکا یا 10 سال کے لڑکے ہی تو تھے, ابن عباس لڑکے ہی تھے بچے تھے لیکن تعلیم 8-10 سال کے لڑکے کو کسی دے رہے تھے, استعانت باللہ توکل کی تعلیم دے رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے لڑکے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں, آج 70 سال کے تم بڈھے بیٹھے ہو توکل کا نام بھی نہیں جانتے ہوتے. مصر کے عالم 20-50 ہزار مصر کا, آج 70 سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے ہو اور تم توکل کا نام بھی نہیں جانتے. تین بات میں نے صحیح سے کہا, بہت زبردست عالم عالم ہوتا کا بہت زبردست اٹھا دینے والا ہے, بالکل آشر اٹھا دینے والا. جوانوں سے کہا اے جوانوں تمہارے لیے اچھا دن کون ہوگا, پھر کہا کہ میرے نزدیک تمہارا اچھا دن وہ ہے جس دن تمہاری شادی ہوگی. شادی کے دن کو تم سب سے اچھا دن سمجھو گے, لیکن صحابی یہ فرماتے ہیں جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو کہا یہ میرے سب سے اچھا دن ہے جب سے میری ماں نے مجھ کو جنا ہے, جب سے میری ماں نے جنا ہے سب سے اچھا دن میرے لیے ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. فرق دیکھو جوانوں کا فرق دیکھو, تم شادی کے دن کو سب سے اچھا دن کہتے ہو, وہ توبہ کے دن کو سب سے اچھا دن کہتے ہو, سمجھو کتنا فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی نورانیت عطا فرمائے. بہرحال فرماتے ہیں یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آپ کے پاس منافق رہتے ہیں، منافق کا ذکر آ گیا آپ، یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، اس میں منافقین پر اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معاصی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں ایک بار دو بار گرفتار ہوتے ہیں. یعنی منافقین کی سزا کا ہے کہ نہیں دیکھتے منافق یہ ہیں، ہم ایک سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ لکھا کہ دو مرتبہ بھی نہیں ہے، ہماری کتنی مرتبہ مصیبتیں آتی ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، اس میں منافقین کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معاصی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں کبھی ایک بار کبھی دو بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں. کبھی ان کے دوست کفار مکہ مغلوب ہو گئے، یہ بھی ایک مصیبت. کبھی ان کے نفاق کی باتیں کھلے گئی، یہ بھی مصیبت. کبھی سخت بیماری ہوگی، یہ بھی مصیبت. مصیبت ان پر آتی ہی رہتی ہے، اس سے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ منافقین ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. خدا کر رہا ہے یہاں ایک دو کا عادت خاص مراد نہیں، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ ان کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے مصیبتوں کا. کیا ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ نہیں میرے دوستو، اسی وجہ سے میں سنایا، وہ تو آگے پیچھے. حضرت خواجہ محمد معصوم جن کے 7000 خلیفہ تھے، لاکھوں مرید تھے، اتنا بڑا شیخ قطب الاقطاب، کیا کیا ان کو مراتب حاصل تھے کہ ہم تو نام بھی نہیں جانتے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 7000 تو خلیفہ تھے ان کے، مجدد صاحب کے کام کی تکمیل انہوں نے کیا ہے. اور ہر مجدد کے بعد ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو اس کے تجدیدی کاموں کی تکمیل کرتا ہے، اسی میں سے خواجہ محمد معصوم تھے. اتنے بڑے آدمی مجدد صاحب کے کلام کی تشریح کرنے والے خواجہ محمد معصوم تھے، کیونکہ اس کی تشریح نہیں ہو پا رہی تھی. مکتوبات دیکھیے مہربانی، لیکن مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھیے، خواجہ معصوم کے سمجھ میں آئے گا. چنانچہ حضرت سے خود ہم نے سنا کہ حضرت تھانوی سے جو ہم کو حاصل ہوا، لیکن مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ سے وہ دولت ملی جو ہم کو پہلے نہیں ملی تھی. یہ لیکن ان کی بات میں کہنا مجھے یہ ہے کہ مجدد صاحب کے توازو دیکھیے، مجدد صاحب کے صاحبدارے کی. فرماتے تھے میں تو اپنا حال ان منافقین جیسا پاتا ہوں. جیسے منافقین مبتلا ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، میرا حال بھی یہی کہ میں بھی مبتلا ہوتا رہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ مجدد صاحب. اپنے کو منافقین کی زمرے میں، حضرت بار بار کہتے ہیں نا اپنے کو معصومین کی زمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے کو منافقین میں زمرے میں شریک کر کے فرماتے ہیں. یہ طرح منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ میں مبتلا کیا آتا ہوں مصیبت میں، یہی میرا حال ہے کہ میں مبتلا کیا آتا ہوں. معمولی یہ فرائیت ہے مولانا. اپنے کو منافقین کی مثبت میں، ہم لوگ کبھی خیال بھی نہیں ہوگا کہ منافقین والی چیز ہمارے اندر آتی. یہ میں نے سارا سال بعد دیکھا تھا، مجھے بہت اثر تھا، اب بھی تھا، مجھے یاد آتا تھا. اتفاق سے انہوں نے کل فجر میں پڑھایا یہی جو میرے سے، میں جہاں تک دیکھوں اس کو تاثر تھا مجھ کو کہ ایک خواجہ محمد معصوم اپنے کو منافقین کی صف میں لے آ کر کے کھڑا کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے کسی کو نجات نہیں دیا. اشد الناس بلال الانبیاء ثم الاولیاء، ہے کہ نہیں؟ انبیاء بھی مبتلا ہوتے ہیں، غیروں کی طرف سے بھی اور اپنے طرف سے بھی. حضرت ماں خلیل احمد صاحب وغیرہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس کو، اپنے لوگوں کی طرف سے جو مصیبتیں آئی ہیں، بڑی یہ سوانح حضرات کی، رشید احمد صاحب کو. خواجہ محمد معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابتلاءات ہم کو پیش آ رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو ایسے نفاق کو ایسے آ رہے ہیں. لا صحابہ کرام 70 یا 19 صحابی ایسے تھے جو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ظاہر کرتے تھے. نفاق نفاق تو کفر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جو رازدار تھے ان سے فرماتے تھے کہ بتاؤ تم اللہ کے حضور کے رازدار ہو, میرے متعلق حضور کو شبہ نفاق تو نہیں ہے. اتنا بادشاہ حضرت عمر خلیفہ راشد کا مخلص کی علامت یہ ہے کہ نفاق سے ڈرتا ہے, اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ڈرنے ڈرنے ہمارے سبھی کو ڈرنے کے بعد کیا مصیبت تھی تو نہیں معلوم, لیکن ایک مصیبت تو یہی ہے کہ ان کے والد جیل میں تھے, 4 سال جیل میں تھے, اجین کے جیل میں تھے. مولانا لکھا گوالیار کے جیل میں, بڑا شبہ تھا کہ ماں علی میں آج گوالیار دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ماں عبد الشکور صاحب نے لکھا ہے کہ اجین کے جیل میں تھے, اور اجین گوالیار کا ایک حصہ ہے. تو مولانا نے گوالیار جو لکھا علی میاں نے صوبے کے اعتبار سے یا جیل, اور انہوں نے لکھا قصبے کے اعتبار سے جیل. جیل دیکھا میں نے, اندر نہیں گیا, دیکھا میں نے. ایک دفعہ خواجہ محمد معصوم نے اور خواجہ محمد سعید نے خط لکھا والد محترم کو کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم ہے, آپ کی جدائی سے بہت غم, آپ جیل میں ہیں ہم لوگ باہر ہیں, ابا آپ کی جدائی سے, وہ بغاوت کے جرم میں جیل میں تھے, یہی تو نہیں تھے. لیکن فرماتے ہیں مجدی صاحب اگر میں جیل میں نہ آتا تو وہ جو کیفیات اور تجلیات ملی وہ مجھ کو حاصل نہیں ہوتی, اس جیل کی تاریکیوں میں مجھ کو تجلیات سے اللہ نے نواز دیا, اور جتنے مکتوبات وہیں سے لکھے ہیں سب. یہ بھی ایک عالم ہے, غیب را ابرے وبادے دیگرس این زمین آسمان دیگرس, یہ بھی ایک چل رہا ہے دور, دور بھی چل رہا ہے اور دار بھی چل رہا ہے. مجدی صاحب کو لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم ہے. کہا بیٹا مشہور تو یہ ہے, مشہور تو یہ ہے کہ باپ کو غم ہوتا ہے بیٹوں سے زیادہ, بیٹوں کو جتنا غم ہوتا ہے باپ کی جدائی سے اس سے زیادہ ہے, باپ کو غم ہوتا ہے بیٹوں کی جدائی سے. اور اس کی مثال یما گنگوئی جیسی یہ انگلی ہے, یہ کٹ جائے الگ ہو جائے تو تھوڑی دیر چھپٹائے گی پھر ساکن ہو جائے گی, اور یہ درد تو باقی رہے گا جو آخری ہے. مثال کتنی عمدہ ہے بیٹا, مشہور تو یہی ہے کہ باپ کو زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے, اس لیے مجھے بھی غم ہے. لیکن سنو لا الہ سے اس کی نفی کر دو, لا الہ الا اللہ نفی کرو کہ میرے باپ کی رہائی بھی مجھ کو مطلوب نہیں ہے, اللہ آپ میرے مقصود ہیں, لا الہ الا اللہ کوئی مقصود نہیں ہمارا اللہ سوا آپ کے رضا کے, ہمارے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں ہے, نفی کرو اس کی. اور آگے جو فرمایا ہے اور کیا, صرف لڑکے بچے ماں, کہا اپنی ماں کو بھی یہ تعلیم کر دو. یہی وظیفہ ماں کو بھی بتلاؤ, میری ظاہر کی بیوی تھی جتنا ان کو غم رہا ہوگا. کہا اپنی ماں کو بھی یہی ہدایت کر دو کہ لا الہ سے میری رہائی کی نفی کر دو. اور اس کے بعد فرمایا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. اگر زندگی رہے گی ملاقات ہوگی, اتنا یقین. ہمارے حضرت ایک واقعہ دار کرتے تھے بہت, شب برات میں مجدی صاحب رونے لگے, حضرت مجدی ثانی رونے لگے, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ जगह हमारा पत्ता कट चुका है, जिंदगी का पत्ता कट चुका है, अब हमारी मौत लिखी गई लिख गई है। मुजद्दी सारी बीवी थी, यहां पे रोने की क्या बात है, जब वहां से कट गया तो राधी रहो उस पर। बीवी ने नसीहत किया शौहर को, मुजद्दिद को ऐसी बीवी होनी चाहिए। मुजद्दिद साहब की बीवी भी ऐसी थी, जितने लड़के उन्हें जो है सबको तो कोई आफ्ताब खाना हम आफ्ताब बस। आज हम लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं हम लोग तो कुछ हम कुछ नहीं तो कुछ नहीं हम में कोई तो औलाद भी नहीं हमें, हम कुछ नहीं। ये थे शाहवलीउल्लाह साहब के लड़कों को देखिए, सब कुछ बुलाता, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहद्दिस है, कोई सूफी है, कोई चिबी मुजद्दिद साहब के पूरे सात आठ लड़के थे, सब एक से एक कुतुब। मुजद्दिद साहब की हजरत से हमने खुद ये वाक्य सुना है, जब मुजद्दिद साहब रोने लगे कहा क्यों रो रहे हैं आप, कहा जिंदगी का पत्ता कट चुका है, अब मेरी मौत लिखी गई है। कहा जब लिखी जा चुकी तो रोने के बाद राधी रही है। ये बीवी भी ऐसी थी, अल्लाह ताला ने इन हजरात को अपनी मोहब्बत निस्बत से नवाजा था। इस बिना पर ऐसी बातें लड़कों से भी हो रही हैं, बीवी से भी हो रही है, और शेख तो शेख है ही है। मुजद्दिद साहब बहुत फरमाते हैं कलमे तैयबा के बारे में, ये मक्तूबात आप पढ़िए समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन है बहुत ही मार्के के गिर से लिखा है, ये इसकी तारीखी से लिखा है, बोले भी नहीं, हिंदुस्तान का कायपर इनकलाब ले आ दिया, जेल से इनकलाब ले आए, जेल के बाहर से नहीं, जेल से इनकलाब आ गया। आलमगीर जैसे बादशाह को जाकर बैठा दिया, जो आलमगीरी का मुअल्लिफ, आलमगीरी का मुअल्लिफ उसके खास शरीक थे, मौलाना लोग जो कुछ लिखते थे वो बाकायदा देखता था औरंगजेब, तो उसमें तस्दीक करता था, इतना बड़ा आलिम था औरंगजेब, साहब निस्बत उसी मुजद्दिद साहब के कहते। ख्वाजा मोहम्मद मासूम के मुरीद थे वो, ख्वाजा मोहम्मद मासूम के आलमगीर मुरीद थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन दौलतों से नवाजे, आफियत अता फरमाए, दिल में ईमान, ईमान की रोशनी, ईमान की हलावत हमारे दिलों में, औरतों के दिलों में, औरतें मुस्तफा नहीं है। इसी बड़ा खास तौर से मुजद्दिद साहब बीवी के नाम ले लिया है, कि तुम लोग समझते हो कि ये सब मर्दों के लिए औरतें हैं, क्या कर लो औरतों में। राबिया बसरिया और यतीत थी, हजरत आयशा और दीद थी, हजरत खदीजा और से थी, हजरत आयशा हजरत मुआविया को नसीहत करती थी, तमाम जो सहाबे जुकूर थे उनके जाते गिरते थे, नसीहत करते थे। इल्म मानो कितना इल्म है सहाबा में, जो हजरत आयशा को दिया गया था, उम्मे सलमा को दिया गया था। सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखुश हुए बहुत ज्यादा, कहते थे कि एहराम खोल दो, है नहीं सुलह हुदैबिया। साहबा बड़े शौक से गए थे, एक हाथ जल्दे से गए थे, खोलने में उन्होंने तरदूत किया जरा एहराम के, तशरीफ ले गए, हजरत उम्मे सलमा गालबन थी, वही थी आलिमा बहुत, कहा क्या हाल होगा उस उम्मत का जो अपने नबी के खिलाफ कर रही है, क्या हाल होगा। कहा या रसूलल्लाह गौर कीजिएगा, हमारी बात भी सुन लीजिए। वो कितने जौक और शौक से वो आए थे, उनके खिलाफ जो बात होगी थी, ये तबई चीज है, आप जाके खुद एहराम खोलिए, जब वो देख लेंगे ये हतमी फैसला यही है तो वो खुद खोल देंगे। कितनी अकलमंदी की बात क्या है। हम लोग रहते कहते कुछ गाली देने थे उम्मत को, हुजूर नाखुश थे उम्मत से, मैंने कहा या रसूलल्लाह किस जल्दे से वो लोग उमरा करने आए हैं, आप उनके जज्बे की कदर फरमाइए। और कहा इसकी सूरत यही है कि आप कहिए नहीं कुछ, आप जाके हलक कीजिए इन्हें हैराम के खोलने, जब वो लोग देख लेंगे कि अल्लाह की तरह से हतमी फैसला है तो खुद खोल देंगे, आपको कहने जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बड़ी अकीलमंद औरत थी उम्मे सलमा, अल्लाह ताला औरतों को भी अकल दे। मैंने वहां भी कहा था गोरखपुर के, उसमें भी मैंने कहा मैंने कहा कि हजार हजार औरतें थी, मैंने कहा तुम कॉलेज में आई हो, डॉक्टरी बन सकती हो, इंजीनियरिंग बन सकती हो, सब कुछ बन सकती हो, क्या तुम तो मुहदसा नहीं पढ़ सकती? कह देता हूँ, कहते रहता हूँ। मैंने कॉलेज थे बहुत हजार हजार आदमी थे, मैंने कहा तुम तो मुहदसा भी बन सकती हो, औरतों में से कितनी मुहदसात हैं कि मर्दों ने रवायत किया उनसे, और ये भी लिखा काजी साहब अतार मुबारकपुरी ने कि बहुत सी औरतें मशायख हुई हैं मुर्शिदा कि जिनकी खानकाहें चलती थी और मर्द उनसे फैज हासिल करते थे, ये उन्होंने लिखा है। औरतों को भी अल्लाह ताला ने उमा खलकतुल जिन वल इंस वल जिन जुकूर वल इंस जुकूर थोड़ी कहा, जिन इसकी दो नौ है, इनास है जुकूर दोनों के लिए है, आमाल वही होंगे जो मर्दों के वही तुम्हारे होने थे, जजाएं भी वही होंगी, जजाओं में अल्लाह कभी नहीं करेगा। वज़ाकिरीन अल्लाह वज़ाकिरात अअज़ल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, जो कसरत से जिक्र करने वाले मर्द हैं और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें हैं उनके लिए अजर अज़ीम तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने, ये नहीं कोई अजर में कुछ कमी करे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी मार्फत की भी तौफीक, हमारे नफ्स की मार्फत की तौफीक दे। ख्वाजा मोहम्मद मासूम कि इस आयत को कहना कि हमारे ऊपर ही मुंतबिक होती है, मामूली बात नहीं है, ये नहीं कि सहाबा की फला फला हुआ था हमारे ऊपर मुंतबिक होती है, बल्कि मुनाफिकीन को जो कुछ मिला उस पर मुताबिक होती है कि वो बलाओं में मुबतला होते हैं, हम भी इस तरह मुबतला होते हैं। मालूम होता है कि हम मुनाफिकीन की जमात से तो नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं बहुत ही ये आयतें नहायत मुतबर्रक मुहतम बिशान आयतें हैं, लकद जाकुम रसूल मिन अंफुसिकुम अजीज अलैहि मा अनितुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अरे लोगो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अरे लोगो तुम्हारे पास एक ऐसा पैगंबर तशरीफ लाए हैं, लकद जाकुम का तजबा कर रहे हैं, आए लोगो तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन से बशर से हैं, वो भी बशर आदमी हैं, जिन नहीं है, तुम्हारी जिन से है, कि तुमको नफा हासिल करना आसान हो। हजरत तानवीन दरमियान लिखा है नफा करना आसान हो, अगर तुम्हारे यहां जिन आता तो उसे नफा नहीं हासिल कर सकते थे, आसान हो। जिनको तुम्हारी मजरत के बाद नहायत गिरा गुजरती है, कहती उनका बात सद बाप हुजूर लाखों बाप हुजूर, हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मिस्र बाप के हूं, इसी वजह से कहता हूं कि कुलूख जो है खारदार न लिया करो, खारदार को, क्योंकि तुम्हारे पखाने का मखापा खराश हो जाएगा, ऐसा पत्थर न इस्तेमाल करो। ये कौन कहता है? मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप होने के हिस्से से कहता हूं कि लीज से पखाना न साफ करो, आप दस न लो लीज से, क्योंकि गोबर से ले हुए थे निजासत तो बढ़ेगी कम नहीं होगी। हड्डी से भी न करो, हड्डी खारदार होती है और तुम्हारे भाई जिनों की खुराक है, हड्डी से करोगे तुम्हारे पास ये क्या शफकत है कि नहीं, शफकत याब हो गई थी। ये उसमें से फरमाते हैं रकत आता जिनको तुम्हारी मजरत के बाद नहायत गहरा गुजरती है, चाहते हैं कि तुमको कोई जरर न पहुंचे, नबी चाहता कोई तुमको जरर न पहुंचे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को जरर से महफूज रखे। जो तुम्हारी मफाद जो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, माशाल्लाह कुरान का भी जिक्र आ गया मुनाफिक का, अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ रहा है, इसी पश्चात सूरह तौबा भी हम लोगों की तौबा हो जाए, इनको सूरह भी खत्म हो जाए। आप हजरात बहुत से लोग जा रहे हैं, दुआ करते जाइए, जो हम लोग रहे दुआ कीजिए, हम लोग बाकी रहे इस पर। कहते हैं खाजमन ये हालत तो सबके साथ है, फिर बिलखुसूस ईमानदारों के साथ वो तो बड़े ही शफीक हैं, यूं तो आम लोगों के साथ शफीक हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन सहाबा के साथ जो उनके साथी हैं उनके साथ ज्यादा मेहरबान है। ऐसे रसूल से मुस्तफीद न होना बड़ी महरूमी है, ऐसा रसूल साहब बरकत साहब फैज फायज नफा साहब इल्म उससे न फायदा हासिल करो तो क्या होगा, ये महरूमी की बात होगी, कितनी बड़ी बात है। پھر اگر اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے اور اتباع کرنے سے روگردانی کریں, یہ کافر اگر روگردانی کریں تو دیکھیے کتنا عمدہ نسخہ ہے. پھر اگر اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے آپ کے اتباع کرنے سے روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کیا نقصان ہے, میرا کیا نقصان ہے, میرے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہے, میرا کوئی نقصان نہیں. تم اگر ہم کو مانو گے اتباع کرو گے تمہارا فائدہ ہے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. بس معبودیت اس کے لیے مختص ہے, معبودیت تو خاص انہی کی ہے, دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. تو لا محالہ سارے کمالات علم و قدرت اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے, پھر مجھ کو کسی کی مخالفت کیا اندیشہ. جب میرا حافظ و ناصر اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمام قوت سے علم سے معرفت سے مرصع ہے, پھر مجھ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو تم. توحید کی بات, توحید ہے یہ. اللہ پر نگاہ رہی, کل بھی ایک مضمون آیا تھا, اللہ پر نگاہ رکھنا یہ ڈھارس کی بات ہے, یقین کی بات یاد نہیں آ رہا کیا تھا. بہرحال کیا تھا, میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے, میں نے اسی پر رسول فرما رہے ہیں اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے. یہ دنیا اور یہ کیا چیز ہے ان کے سامنے, امریکہ سے امریکہ تو کچھ نہیں, اس کو کچھ نام ہی لینا پڑ رہا تھا. یہ بہت بڑے بنے ہوئے ہیں, خود پریشان ہے, کوئی بہت آرام سے تھوڑے نہیں رہا. تو اور چیزوں تو بجے اور نہ اس کی مملوک ہوں گی, جب عرش کا وہ مالک ہے تو عرش سے سب نیچے ہی ہیں, اس کا بھی مالک ہے. پر اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھ کو کوئی اندیشہ نہیں. البتہ تم اپنی فکر کر لو کہ حق کا انکار کر کے کہاں رہو گے, اپنی فکر کرو کہ حق کا انکار کرو گے تو کیا کیا نتیجہ ہوگا, تم خود سمجھ لو. مفتی صاحب دیکھتے ہیں اس کے بعد, یہ سورہ توبہ کے آخری آیتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر خصوصاً مسلمانوں پر بے حد مہربان, شفیق و ہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے. ہم تو لکھ رہے ہیں بعد میں فائدے کے طور پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر خصوصاً مسلمانوں پر بے حد مہربان, شفیق و ہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے. اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ پر توکل کریں, یہ کچھ کر نہیں سکتے, رہیں کافر کے کافر رہیں, جہنم میں بہنم بھیج دوں گا میں. سورہ توبہ کے آخر میں یہ مضمون اس لیے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورہ میں کفار سے برات, قتل تعلق, قتال و جہاد کا ذکر تھا, جو دعوت رضا کی آخری سورت ہے جہاد وغیرہ. جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی توقع نہ رہے, لیکن اصل کام انبیاء کا یہی ہے کہ شفقت اور رحمت اور ہمدردی کا معاملہ کرے. دعوت تبلیغ کا جہاد نہیں اس کے ذریعہ ہے, لیکن اصل توقع جنرل, لیکن اصل کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہے کہ شفقت اور رحمت اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دے. جدی عمدہ تبلیغ کی بات کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو اللہ کی طرف دعوت دیں, اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپورٹ کریں, بدعا دعا نہ کریں, اللہ کے سپورٹ کریں, اسی پر توکل کریں, کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے. رب العرش العظیم, یہاں عرش عظیم کا رب کہاں کا یہ بدلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے, پورا محیط ہے. آخری دو آیتیں حضرت عبید بن کعب کے قول مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں, یہ بھی ہیں. آخری دو آیتیں جو پڑھی ہم نے نازل ہوئی, کہتے ہیں ان کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں, ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہی قول حضرت ابن عباس کا بھی ہے, آخری آیتیں اسی بار حضور کی وفات ہو گئی. ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں, ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث مشہور ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں سال میں تو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. قرطبی جہاں تک صاحب الرمانی نے لکھا ہے کہ ہم میرا بھی یہ معمول ہے, اکثر بزرگوں کی یہ آیتیں معمول ہیں, ہم لوگ معمول بنا دیں سال میں تو کیا حرج ہے. کہتے ہیں کہ سال میں تو جو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. قرطبی واللہ سبحانہ وتعالی عالم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہم وفقنی لتکمیلہ کما تحب و ترضا, وتب بنا فی تیسیر کل یسیر وان تیسیر کل یسیر علیک یسیر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے کام کو بھی آسان فرما دے, روزے کو بھی آسان فرما دے, تراوی کو آسان فرما دے, اس کے بعد بھی آسانیاں جاری رکھے. ان آیتوں کا معمول رہے گا ان شاء اللہ العزیز کے برکات سے ہم لوگ بھی متاثر ہوں گے, جو جیسے ہمارے بزرگ دین ہوئے. دعا کریے, بہت سے لوگ جانے والے ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بات پر ختم کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کی توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے نو اصلاح کی طلب اور اصلاح کے لیے مشقت برداشت کرنے کے اپنے اندر آمادگی پیدا کرائے. رب یا اللہ ساری امت کو پریشانیوں سے نجات دیجیے, اپنی محبت اور معرفت سے معمول فرمائیے. آگے جو پریشانیاں لاحق معلوم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں آسانیاں پیدا فرما دیں, عافیت عطا فرمائے, شر فتنوں سے اور فسادات سے ہمارے مال کی, ہمارے جانوں کی, ہمارے اداروں کی, ہماری عورتوں کی, سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.